на хвалях радыё «Свабода». Тут Алена Радкевіч і тры тэмы, якія мы прапануем сёння ў перадачы «Трайны ўдар». «Дзень перамогі і ўлада», «Клюб Святланы Алексеевіч» і «Смяротнае пакаранне». Каго перамагае Александр Лукашэнка ў «Дзень перамогі»? Якія палітычныя дывідэнды дае беларускім уладам урачыстае святкаванне гэтай даты? «Клюб Алексеевіч» – фабрыка думак ці таварыства веды? Якую ролю можа адыграць інтэлектуальны клюб, які стварае нобелеўская лаўрэатка? І навошта Беларусь карае смерцю? Чаму ў краіне працягваюць выконвацца смяротныя пакаранні, нягледзячы на пратэсты і заклікі еўразвязу? Пазней у перадачы «Радасці жыцця» Ян Максімёк прапануе гутарку з Андрэем Рамашэўскім з Менску, які ў 96-м годзе з'ехаў з Беларусі, атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі і наладзіў сабе жыццё ў чэшскай вёсцы. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Якія палітычныя дывідэнды дае беларускім уладам урачыстае святкаванне Дня перамогі? Якую ролю можа адыграць інтэлектуальны клуб, які стварае Святлана Алексеевіч? Чаму Беларусь працягвае выконваць смяротныя пакаранні, нягледзячы на пратэсты еўрапейцаў? Гэтыя тры пытанні сёння на «Свабодзе» абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Якія палітычныя дывідэнды дае беларускім уладам урачыстае святкаванне Дня перамогі? Як вядома, нідзе так урачыста не святкуюць Дзень перамогі ў свеце, як у Беларусі. Хіба што апошнія два гады ў Расіі святкаванне праводзіцца больш пампезна. І зразумела, чаму гэта адбываецца. Гістарычная памяць пра вялікую айчынную вайну існуе ў масавай свядомасці беларусаў, прычым пераважна ў савецкай інтэрпрэтацыі. І Лукашэнка ўжо больш 20 гадоў актыўна выкарыстоўвае гэтую парадыгму для легітымізацыі сваёй улады. Але за гэтыя два дзясяткі гадоў трохі мяняўся ідэалагічны і палітычны кантэкст. Спачатку ў сярэдзіне 90-х гадоў святкаванне перамогі адбывалася ў кантэксце рэанімацыі савецкага міту. Тады быў вернуты фактычна стары герб і сцяг БССР, свята кастрычніцкай рэвалюцыі. Дзень незалежнасці праз рэферэндум быў перанесен на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менска ад фашыстаў. Інтэграцыя з Расіяй трактавалася як пачатак рэанімацыі СССР, і перамога над фашызмам – гэта ці не адзін эпізод ці перыяд савецкай гісторыі, які можна адназначна ацэньваць як станоўчы. Пазней, з пачаткам 2000-х гадоў, калі праект беларуска-расейскай інтэграцыі праваліўся, апеляцыя да вялікай айчыннай вайны стала чыннікам фарміравання беларускай ідэнтычнасці ў лукашэнкаўскай інтэрпрэтацыі. Маўляў, вайна стала крыніцай фарміравання беларускай нацыі, і беларуская гісторыя вайны ўжо вычлянялася з савецкай гісторыі, гучала так, што менавіта беларускі народ перамог у той вайне. Адначасова апеляцыя да перамогі выкарыстоўвалася ў ходзе канфрантацыі з Захадам. Як казаў Лукашэнка на адрас заходніх палітыкаў, вы павінны пакланіцца нам, дзякаваць нам за тую перамогу, а не ўводзіць санкцыі. А цяпер з'явіўся новы кантэкст. Расія актыўна выкарыстоўвае памяць аб перамозе ў вялікай айчыннай вайне дзеля канструявання імперскага міта, імперскай ідэалогіі, прапаганды вялікадзяржаўнага шавінізму, апраўдання агрэсіўнай замежнай палітыкі. І гэта ўсё актыўна транслюецца праз расійскія тэлеканалы на Беларусь. І вось гэты чыннік стаў пэўным выклікам, праблемай для беларускага рэжыму. Глядзіце, як дыпламатычна беларускія ўлады імкнуцца адхрысціцца ад выкарыстання георгіеўскай стужкі. Беларускія ўлады спадзяюцца і цяпер актыўна выкарыстаць перамогу, дзень перамогі дзеля атрымання новых палітычных дывідэндаў. Я пагаджуся з вамі, Валер, што сапраўды ў гістарычнай памяці беларусаў перамога ў другой сусветнай, вялікай айчыннай вайне, это як бы самая значная, самая вялікая падзея, прынамсі 20-га стагоддзя, а можа і ўсёй беларускай гісторыі. Я вось прыгадваю апытанні, якія рабіліся, дзе людзям задавалася пытанне, якая самая значная падзея 20-га 20-го стагодзя ў Беларусі, і перамога ў Вялікай Айчыннай была на першым месцы, каля 80% адзначалі яе як самую галоўную. Ўсё астатняе, там і кастрычніцкая рэвалюцыя, і заваяванне незалежнасці ў 91-м, там і абранне Лукашэнкі, і БНР, всё это всё, ну, адставала просто, што называецца, в разы. І прычым, што вельмі цікава, што вось гэтая лічба каля 80%, яна ў адрозненні ад шмат-шмат якіх іншых праблемаў фактычна не залежала ад палітычных перакананняў. І прыхільнікі Лукашэнкі, і праціўнікі Лукашэнкі, і прыхільнікі еўраінтэграцыі, і прыхільнікі інтэграцыі з Расіяй прыкладна на адным жа ўзроўні. Дзесьці больш, дзесьці менш, але на пару адсоткавых пунктаў. У прынцыпе, это як бы кансэнсусная каштоўнасць. Ну, скажам так, пакуль можа быць кансэнсусная каштоўнасць. І я бы тут яе не зводзіў усё да, так бы мовіць, прапаганды. Вось прапаганда, як бы кажа, савецкая прапаганда казала, ну, савецкая прапаганда шмат чаго казала. У прынцыпе, мы з вамі памятаем, што зусім не меншым, а можа нават чымсьці большым, як бы большай каштоўнасцю афіцыйнай была вялікая кастрычніцкая рэвалюцыя і перамога ў грамадзянскай вайне. І вот як бы героі грамадзянскай, героі вялікай айчыны, яны тады праз коску былі ў СССР. Прайшоў час, і гэта знікла проста цалкам. Зараз, умоўна кажучы, там спасылацца на вялікі кастрычнік ці на грамадзянскую вайну, ну, это проста дзіка как-то было бы, людзі проста паціскалі плячыма. Вось, нават палітычным, як бы, дыскурсе это абсалютна не працуе. Ну, вот, хтосьці на кагосьці кажа, вы там фашысты, это працуе. А умоўна кажучы, там хтосьці скажа, вы белагвардзейцы ці вы краснагвардзейцы, ну, людзі проста плячыма паціснуць. І в этом сэнсе беларуская ўлада, як бы ўсё гэта адзначаючы, ну, яна проста дэманструе грамадству, што ў яе, ну, тыя ж каштоўнасці, што і ў большасці грамадства. Акрамя таго, я думаю, што это вы маеце рацыю, такі асцярожны, так бы мовіць, нацыяналізаваны, але пэўны пасыл расейцам. Ну, так, сёй той у Расіі там заўважае, што з георгіевскімі стужкамі ў Беларусі яны як бы так акуратна адціснуты па меншай меры на другі план. Але, ну, вот калі параўноўваць святкаванне дня перамогі любой іншай краіне, ну, зразумела, што ў Беларусі гэтае святкаванне, як бы фармат святкавання, ён найбольш блізкі да таго, што адбываецца ў Расіі. І в этом сэнсе як бы это такое пераканаўчае пасланне расейцам. Мы такія, як вы. І гэта ўжо не толькі словы, але гэта вот, ну, весь кантэкст, я кажу, вот святкавання. Гэта, зразумела, не вырашае ўсю складанасць праблемаў, якія ёсць паміж Беларусю і Расіяй, але гэта нейкае такое супакаяльнае пасланне свайму, скажам так, заклятаму саюзніку. Я вот трошкі хацеў бы, ну, паспрачацца, ці можа хутчэй падыскутаваць з меркаваннем Юры, нават не з меркаваннем, а з той прапорцыі вось на гэтую тему, все-таки что у 9 травне, у культе 9 травня от державы, а что саправды от переконания у народу. И тут саправды в певной ступени, ну, неодноразово в инших аспектах мы погадались и спосылающиеся на великих смысляров, социологов, что все-таки держава в сучасном свете конструюе нацию. Державные органы, державные пропаганды, починаючи от школы и так далее. И коли бы, умовно скажем, это вот приклад как раз Кастрычницкой революции, свято 7 листопада, как раз, по-моему, свечит в том лику и про это, а не про то, что Юра сказал. То, что держава, коли перестала лечить это свято самым основным, а оно было основным, и еще в советские часы, хоть досталось Беларуси официальным святом, выходным, но просто на его внимание якобы идеологичное напоры. Оно не по инерции выходные еще, и нема никаких, так сказать, за цизень до этого дня фильмами про Кастрычніцкую революцию не заполнен телеэкран, не выступают, не рыхтуются, не раздают стужки, коротей, это значно меньше идеологичный напор. И вот, а в России вовгуле отменили это свято и призначили новый, никому ранее неведомый национальный день, там, 4 листопада, когда Россия вызволилась от так званых поляков и Великого князства Литовского, да, и В этом сенсе теперь держава, например, Россия конструирует новое свято 4-го, и литерально за 3-5 годов, кольки оно існує, уже в головах российцев, в значительной ступени оно больше важное, чем 7 листопада. Я не кажу, что так абсолютно за всем отбылось без 9 травня, покольки сапраўды еще есть живая память людей, у яких у семьях есть люди, которые воевали, это прадеды, некоторые деды, это передается, а ли то, что держава ненавидит в значительной ступени, она гарантует этот культ перемоги, это, по-моему, однозначно. Варто нагадать, что до 65-го года, 9 травня, не отзначалось как официальный день, как официальный день перемоги, как выходный, как парад и так далее. И, соответственно, люди, ну, совсем по-иншему его святковали, они, альбо вовле, ну, скажем, миновито этот день не отзначали, альбо просто до отсадкового стипла без державного размаху у семейном коле. А то, что мы маем зараз, это, видовочно, ну, скажем, державная проекция. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків. Я нагадаю, что у передачи «Тройный удар для трех аналитиков» сегодня удельничают Валер Карбалевич, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Зараз мое питание. Якую роль может отыграть интеллектуальный клуб, який створяет Светлана Алексеевич? Я нагадаю, что на минулом тыдне она оповедомила про намер открыть в Менску свой интеллектуальный клуб, який почне працу с вересня сёлета. Там будут выступления сапраўды вельми вядомых в свете, в России, в Беларуси интеллектуалов, сказала она. Письменница патлумачила свыш задачу клубу наступным чином. Я лечу, что наша головная беда – провинцийность. Нам треба себе за уши тягнуть с того стану, каб мы уже не были людьми на болоте. Я хочу означить три моменты этой инициативы. По-перше, может, в попроках на конт провинционализму Алексеевич излишне критичный, але варто сказать, что сапраўды белорусские интеллектуалы в значной ступени варятся, так бы мовить, во властном соку. Но ускосный показник того, это то, что, окромя как раз самой Алексеевич, у Белоруссии, хиба что нема неводного интеллектуала, чьи б меркаванне были б цікавые Европе, нема особого, ну, кшталту, я не ведаю, поляка, скажем, Мих, Болгарина, Крастева, Словенца, Жижика. Проблемы, которые обмерковывают белорусы, белорусские интеллектуалы, довольно далекие от интеллектуального мейнстриму, у яким живе Европа. И в этом смысле клуб Алексеевич – это спроба наладить коммуникацию с этим мейнстримом, так бы мовить, и Беларусь у Европу, и Европу в Беларусь. И не в таким журналистском информационном смысле, мовляв, Европа будет лепше ведать про наши проблемы. А в интеллектуальном будет ведать наши думки, осенсование европейского узровню, коли такие знойдутся. Я, до речи, памятаю расповед самой Алексеевич, и она рассказывала, что несколько годов тому запросила в Менск Жоржа Нева, это ведомый французский философ, славист, и наладила ему встречу с белорусскими интеллектуалами. Ну, те стали ему, так бы мовить, скардиться на диктатуру. То есть сказал, ведайте, я вам вельми спочуваю, але про все это я читаю в Монт. Я в курсе. Вы скажите, какие у вас идеи новые. Ну и вот по словах Алексеевич, я сам на той встрече не присутничал, а вот, ну, как бы не надто вот гостя, так бы мовить, переконали. Уразили те идеи, которые он там почул. Так что это, певное, зрозумелое выпробование. Другий момент – это то, что клуб станет, скажем так, инструментом сталого уплыву Алексеевич на белорусское громадство. И в том смысле, что слово каждого выступовца, покольки клуб Алексеевич будет так или иначе ассоциироваться с ей, и в том, что выбирать выступовцев будет яна. В отповедности, отповедно, зрозумело, с ее уявлениями. Ну, вот имены первых двоих, российского философа Вольги Седаковой, кинорежиссера Александра Сокурова, перегукаются с ее словами про добрый русский свет, какие она сказала еще в самом первом своем интервью после отримания премии. Ну, я меркую, что там будут не одни российцы в этом клубе запрошенные, але думаю, что будет их ладная частка, не тяжко мерковать, что некому это не сподобается, так что политичные диды вокруг на бильярдке, як ломались, так, я думаю, и будут ломаться. Ну и, нарешті, третий момент, связанный с той ролей, якую в разных краинах, в разные часы, в том лику и переломные, отыгрывали вот такого кшталту солёны, клубы, бо у них вот как бы варились, спораджались новые уявления, оценки, идеи, и потом гэтай ідэі ўвасаблялі ў жыццё зусім іншыя людзі, але ўвасаблялі менавіта тое, што было вот нагаворанае, прагаворанае, напрацаванае ў гэтых самых клубах. Ну, зразумела, беларускі досвед падказвае, асабліва палітычнай сферы, што все гэтыя ідэі, все гэтыя планы і праекты, можа быць, нічога з гэтага і не рэалізуецца. Але план, на мой погляд, цікавы. Безумоўна, можна толькі пагадзіцца з вашай ацэнкай, што план гэты цікавы і патрэбны, і я думаю, агульным кансэнсусам будзе тое, што все маглі б пажадаць удачы гэтаму праекту. І гэта, ну, тое, што сапраўды ад Світланы Алексеевіч чакалі, паколькі яна адным з першых інтэрв'ю згадала пра такія намеры неўдакладнейшыя. Вось цяпер нарэшце сапраўды даволі ўжо канкрэтна выказала пра гэты план. Я думаю, у любым выпадку, які б гасцей яна не запрашала, гэта будзе карысна для Беларусі. Не думаю, што гэта будзе несці такое вось індывідуальнае адценне, што менавіта яна, як арганізатар, в некім сэнсе адказная і за выбар гасцей, і, маўляў, гэта будзе наслайваць некае на ўспрыняцце грамадствам самой Алексіевіч. Мне здаецца, Светлана Александровна вельмі шырокіх поглядаў чалавек і будзе запрашаць людзей з самых розных краінаў, не толькі якія, ну, в нечым блізкія ёй, але і ты, з якімі, ну, напрыклад, яна б мела нейкія разыходжанні эстэтычныя ці палітычныя ці літаратурныя ці ідэямі. І гэта таксама не перашкодзіць гэтым людзям выступаць у Менску. Мне б у сувязі з нейкімі апошнімі дыскусіямі вакол Алексеевіч, калі ёсць такая магчымасць, увогуле б хацела сказаць менавіта пару слоў, менавіта пра тое, як грамадства успрымае яе асобу і нейкія дзеянні. Мне здаецца, в гэтым, ну, сапраўды успрыміці ёсць два нейкіх полюса, якія, ну, дзве крайнасці я б назваў. Першае, гэта прымаць ўсё тое, што кажа Алексіевіч і робіць, як нейкую ісціну в апошній інстанцыі, як слова нейкого гуру, пророку. І гэта не агульныя словы, а сапраўды, ну, элементы такога ўспрыняцця можна зараз бачыць, калі любое, можа быць, нават не самае яркае, не самае дакладнае, альбо нават дыскусійнае, хаця б і выказванне ці дзеянне ўспрымаецца ў тым сэнсе, што хто вы такія, каб крытыкаваць Алексіевіч, маўляў, спачатку атрымаеце Нобелеўскую прэмію, потым крытыкуйце. Вось такі падыход мне здаецца як мінімум неўдалым, альбо нават недэмакратычным і элітыцкім, то што ў Еўропе такі падыход бы вельмі не ацанілі. Другі падыход, гэта яе негатыўнае ўспрыняцце таксама ў тым сэнсе, што б яна не рабіла. Ён таксама існуе, і людзі, якія, ну, па тых ці іншых прычынах да яе негатыўна ставіліся, наўрад ці сталі ставіцца намнога лепш пасля атрымання Нобелеўскай прэміі. І тут, мне здаецца, таксама гэта можам дастаткова спакойна ўспрымаць, паколькі, ну, калі ўжо чалавек не падыходзіць па нейкіх ідэйна-палітычных меркаваннях камусьці, то гэтага чалавека не пераканаеш любіць Нобелеўскага першага беларускага Нобелеўскага лаўрэата. Але мне здаецца, якраз больш, ну, нармальным, адэкватным, дэмакратычным трэці падыход, гэта калі які з ёй нечым не згодны, але ў цэлым безумоўна шануюць яе інтэлектуальны набытак і яе значнасць для Беларусі, але не згодны з нейкім канкрэтным выказаннем, але з нейкай пазіцыяй, безумоўна, маюць права і нават ёсць такая неабходнасць для грамадскай дыскусіі, ёсць спрачацца, падкрэсліваць сваю незгоду. Я трохі па-іншаму гляджу на гэтую сітуацыю наконт клуба. Святлана Алексіевіч патлумачыла, як яна бачыць гэты праект падчас вось выступу ў прэс-клубе «Беларусь». З яе развагаў вынікае, што гэта зусім не клуб ці салон, як казалі вы, Юра, для пэўнай катэгорыі людзей, ну, скажам, у ангельскай традыцыі. То бок гэта не нейкі семінар для інтэлектуалаў, які, напрыклад, доўгі час існаваў Акадэміі навук. У такім, як бы, ну, нечым закрытым клубе, тэарэтычна разважаючы, можна было генерыраваць некія ідэі, якія маглі б мець пэўны ўплыў на грамадства, пра што вы, Юра, казалі, што гісторыя сапраўды ведае такія прыклады, калі ўплывовыя грамадскія і палітычныя рухі зараджаліся ў купцы інтэлектуала. Але паводле Алексіевіч яна мае на ўвазе нешта іншае. У яе разуменні гэта нейкі лекторый, адкрыты для ўсіх жадаючых. Ён будзе дзейнічаць у галерэі интернет-портала «Тутбай». Это будут встречи насельництва с цікавыми людьми. Такие встречи раз-пораз проводятся и теперь. Я был на одной такой встрече в этой галерее с российским политологом Андреем Пьянковским. Жанр там простый. Короткий выступ, потом отказы на пытания. Причем пытания были, ну, скажем так, не все вельми цікавые и любитные. Это такой осветницкий адукационный проект. Ну, некий, может, советский вариант общества знания в сучасном выгляде. Махчима будут онлайн-трансляции на Тутбай. Зрозуміло, гэта карысны праект, але цяжка казаць пра ягоны ўплыў на грамадскае жыццё ва ўмовах усеагульнай апатыі, палітычнай спячкі і вялікай інфармацыйнай разнастайнасці. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Ну і нарэшце ваше пытанне, Віталь. Чаму Беларусь працягвае выконваць смяротныя пакаранні, нягледзячы на пратэсты Еўразвязу? Заяве прэс-сакратаря Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Еўразвязу Майі Кічянічыч сказана, што Еўразвяз чакае, што Беларусь далучыцца да глабальнага мараторыя на смяротныя пакаранні. Заява гэта была распаўсюджана ў сувязі з чарговым выкананнем Беларусі смяротнага прысуда адносна Сергея Іванова, а таксама рашэннем Верховнага суду пакінуць у сілу смяротны прысуд Сергею Хмілевскаму. Негледзячы на шматлікія заклікі, зробленыя развязам, Беларусі ажыццёўлена новае выкананне смяротнага прысуду. Гэта выклікае асаблівую занепакоенасць сакрэт таго факту, што скарга Сергея Іванова знаходзілася на разглядзе ў камітэце ААН па правах чалавека, адзначаецца ў заяве Еўразвязу. Тут варта нагадаць нашым слухачам той вядомы факт, што Беларусь застаецца адзінай у Еўропе краінай, дзе да гэтага часу прымяняецца смяротнае пакаранне. З моменту набыцця незалежнасці да расстрелу былі прысуджаны больш за 400 чалавек, і кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка, які мае права на памілаванне, памілаваў толькі аднаго асуджанага. Паводле звестак правапаронцаў, пакаранне таксама зараз чакаюць яшчэ некалькі чалавек. Апошнія гады беларускія ўлады зрабілі некалькі крокаў насустрач захаду. У адносінах афіцыйнага Мінску і Брусэля зараз пачаўся этап, ну, скажам так, лібералізацыі. Аднак чамусьці от у гэтым аспекце, у смяротным пакаранні, якое не кранае там палітычную ўладу, не кранае прынцыповыя палітычныя моманты, ўсё-ткі беларускія ўлады застаюцца дастаткова ўпартымі і не толькі не збіраюцца адмяняць, але нават не ўводзяць нейкі мараторый, што было б зрабіць даволі лёгка, як неаднаразова в юрыдычным сэнсе даказвалі беларускія правабаронцы, не гледзячы на свой час рашэння беларускага рэферэндума аб смяротным пакаранні, мараторый на яго весці б не складала ніякіх праблем з пункту гледжання права і юрыдычных момантаў. Чаму так адбываецца? Сярод іншага, мне здаецца, тут застаецца даволі важным такі ідэалагічны, псіхалагічны аспект. Маўляў, мы не яны. То бок мы в Беларусі не гнілы захад, у нас строгая дзяржава, у нас нема гэтага федэравання і лібералізму, калі ён бачыць, які забойца 70 чалавек Брэйвік не толькі сидзіць спакойна ў турме, а нават судзіцца з нарвежскай дзяржавай і выігрывае суд за некія неправільныя метады абыходжання з ім. У нас такое немагчыма, у нас такі чалавек будзе адразу расстраляны. Да таго ж, ну, такое стаўленне на сёння пакуль знаходзіць падтрымку ў большасці насельніцтва. Але чаму? Бо гэтая падтрымка відавочна была б ніжэйшай, калі б ўлада, дзяржаўныя СМІ разам праводзілі б нейкую агітацыю на карысць адмены смяротнага пакарання. І зараз ужо не такія маленькія лічбы людзей, якія выступаюць супраць смяротнага пакарання, калі ўявіць, што той же кіраўнік дзяржавы, іншыя чыноўнікі пачнуць спачатку выказваць сумнеў, потым заяўляць, што гэта ўсё-ткі трэба ісці нам да адмены, і дзяржаўныя СМІ гэта падхопіць, мне здаецца, гэта не настолько прынцыповае для беларусаў пытанне, што яны упіраліся бы і ламалі б дзіды вакол гэтага. Калі б беларуская ўлада жадала, яна б магла тут і пасунуць грамадскую думку, і сама б даволі хутка пасунуцца ў бок адмены. Але не жадае, і чаму, от я ўжо сказаў, перш за ўсё, паказаць, што ўсё-ткі ідэйна і псіхалагічна, біялагічна Беларусь на сёння не Еўропа, Беларусь такіх базавых прынцыпах, а гэта адзін з іх, сказав, їх много можна перелічити, по-ранішому знаходяться на іншій, скажімо, на іншому полі і категорично не збираються, поки переходять на агульноєвропейське поле. Я не зовсім з вами згодний, Віталь. По-перше, я не згодний з вашою тезою, що акаліп СМІ, так би мовити, почали переконувати громадство у тим, що треба скасувати, то все, це якби громадство одразу свої погляди і поміняло. Ну, одні переконували, інші, можливо, все ж таки настоювали на тим, що треба заховати, а потім, ведаєте, здарилося б некое дикое злочинство, яке часом і здараються у Білорусі. Ну, і от це було б якби нагодой доволі такой моцний аргументом за те, що гэта каб смяротне покарання заховати. Ви самі признали, що ну от на даденный момент сапраўды гэта адпавядае уявленням большасці. Не скажу, што вялікай, але ну даволі значнай большасці насельніцтва. І мне здаецца, што тут якбы гэта не столькі справа показать, что мы не Европа, а кольки показать, что мы такие, какие мы есть. И мы не собираемся как бы ни под кого прогинаться. Вот я, мовляв, все прогнулись, в том лику и Россия, да речи так, краешком вока поглядеть. Вот. А мы не хочем. И в этом сенсе как бы тут может присутничать, и я, нас, дается, и присутничаю, апелляция до того, что есть вот эта отмена смиротного покарания, что называется квинтэссенцией захода ходней філазофіі. Ну вот ёсць злучаныя штаты праз акіян. Там смяротных пакаранняў значна больш, чым у Беларусі. У тым ліку і на душу насельніцтва. Это што, не захад? Вот і Беларусі ёсць, так бы мовіць. Так што это не ёсць, што называецца, субстанція захада. Это хутчэй акцидэнцыя. Ну вот так зараз на Европе прынята. Яшчэ недавно было не так. Фактично карали смертью во всех краинах. Чому Беларусь повинна бегчи, так бы мовить, за Европой уж кожным кроку. А кроме того, я не выключаю, что тут есть еще и такий политичный разлик. Бо, скажем, скасование, те заморозка смертного покарания, это как бы пропуск в Раду Европы. А я думаю, что белорусские влады, вось, поглядевши на деятельность, скажем, Европейского суду по правах человека, у яким вельмі часта грамадзяне выйгрываюць супраць сваіх дзяржаваў і атрымліваюць ад іх вялікія штрафы, у тым ліку і ў Расіі, так беларускія ўлады, можа, думаюць, а на што нам это? Ну, як бы пакуль у беларусаў такой магчымасці няма, апеляваць да Европейскага суду па правах чалавека. Ну, так для беларускай улады і добры, хай яе і не будзе. Тут сапраўды шмат прычынаў ёсць таго, што ў Беларусі на сёння не водзіцца мараторыі, адмена смяротнага пакарання. Па-першае, сапраўды, гэта пытанне палітычнай мэтазгоднасці, таму што, як казалі ўжо мае суразмоўцы, большасць насельніцтва ў Беларусі, як дарэчы, і шмат якіх іншых краін, у тым ліку еўрапейскіх, выступае за захаванне смяротнага пакарання. Тому Лукашенко апелює до своего электорату. А гэты электорат – люди с советской тоталитарной свядомостью. Яны лічаць жорсткасць улады универсальным чынником вырашэння ўсіх социальных проблем. И выпадкова шмат кому з іх падабаецца Сталін. Ну, а Лукашенко – выразнік подсвядомых архетипов своего надзейнага электорату. И калі ён загадывае бацькоў, якія не даглядаюць сваіх дзяцей садзіць у працоўныя лагеры, ці прымяняць жорсткія захады да наркаману, ягоны электорат яго разумее. І сацыялагічныя пытанні паказваюць, што падтрымліваючых такія меры больш, чым не падтрымліваючых. Да таго ж, для Лукашэнкі гэта пытанне сакральнае, гэта элемент улады. Ну і што тычыцца таго, што смяротнае пакаранне з'яўляецца якби перашкодай для выступлення Беларусі ў Раду Європы. Я тут згоден з Юрыем, што Лукашэнкі гэта не трэба, таму што там яго будуць, Беларусь будуць спыняць на кожным паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Європы за парушэнне правоў чалавека. І сапраўды Лукашэнку зусім не трэба, каб беларускія грамадзяне атрымалі права падаваць іскі ў Еўрапейскі суд па правах чалавека, таму што гэта сапраўды будзе галаўная боль. Але я звернув увагу, что теперь белорусские влады как бы не ведут великих политических и идеологических спречек с Европой по этому питанию, как это робили ранее. Они заховывают певный политез, І, ну, якби міняю тактику. Яны будуть затягувати гэтую проблему, імітувати супрацоўніцтва з Радою Європи, проводить різні обмеркування. Ось у сакавіку провели семінар у Мінску з уделом представників Ради Європи. Ну, такі семінари раней проводилися, ось ще один провели. То бок відбувається імітація супрацоўніцтва з Радою Європи і Євросвязом, і не більш за тое. Я не виключаю, що коли б влади могли б, що влади могли б увести мораторій на смертне покарання, коли б Євросвяз заплатив Мінску некую вельми, ну, серйозним нечим. Вот, это товар такі, які були колесі полезняволені. Поважаные слухачи, у эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновывали свои отказы на три наденные пытания. Какие политичные дивиденды дае белорусским уладам урочистое святкование Дня Перемоги? Чему Беларусь протягивает выконывать смиротное покарание, не глядячи на протесты в развязу? И какую роль может отыграть интеллектуальный клуб, який створая Светлана Алексеевич? Тройный удар каждый день в эфире и на сайте Свободы. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків. Кожний будній день – полгодинна дискусія. Три актуальні питання. Три пункти гледження. Тройний відказ. У передачі «Тройний удар».